Să ne miliați în funcția asupra noi ca urmășile oamenii viitori. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, și să ne iasă Dumnezeu nostru, Dumnezeu pe noi. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Doamne, și cu vreau și în vecii vecilor. Iată, cu ajutorul Domnului Dumnezeu, fiindcă timpul este la tot să se scurgă, se apropie de noi cu pași repede sportul nașterii Maicii Domnului. Pentru cei care se instigează și vor să-și găsească scuze să nu postească, să știe că postul începe de duminica viitoare. Întotdeauna lăsat un sec de postul Crăciunului, a nașterii Maicii Dumnezeu, începe pe data de 15 noiembrie Sfântul Apostol Filip. Săptămâna aceasta, mai bine zis mâine, se va observa de către Biserica noastră Ortodoxă Sfinții Arhanghel Mihail și Gabriel, cele două mari căpetenii ale Sfinților Îngeri, care și-au adus un mare aport la nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, la prorociile care au vorbit despre venirea lui Mesia și în special la mântuirea omului. Joi se va observa Sfântul Mare Mucenic Mina, un mare mucenic al Bisericii lui Dumnezeu, care din tinerețe și-a jertfit viața pe acest jertfelnic plin de sânge al lui Dumnezeu. Și-a jertfit viața ieșind în apărarea numelui lui Dumnezeu de către neamul de păzunia tiranilor care necinstau pe Dumnezeu și voiau să stingă numele lui Dumnezeu de pe pământ. Iar sâmbătă vă observa pe Sfântul Ioan Gură de Aur, un mare stâlp al Bisericii Ortodoxe, un om, un titan al Bisericii, un înger într-un care încă din țorii tinereții lui și-a jertfit viața în scopul nobil de a apăra numele Dumnezeirii. Sfântul Ioan Gură de Aur, unul dintre cei mari prelați ai Bisericii Antichității, alături de Sfântul Grigorie și de Sfântul Vasile cel Mare, și-a adus mare la aport la îngreta Ortodoxia la timpul acelea atâta de întunecate, de pline de lesliște, pline de sămânța păgânismului și de ereziilor. Așadar, trebuie să cinstim pe Sfinții lui Dumnezeu pentru pătimirile vieții lor, care, cu scop nobil, și-au jertfit viața, sănătatea, tinerețea, au dat tot ce este mai scump în ei, în coada sensibilă a existenții lor, pentru apărarea numelui lui Dumnezeu. Cu toții pot să fie niște imbolduri pentru noi oamenii, ca să știm cum să aducem jertfa lui Dumnezeu. Că jertfa adusă lui Dumnezeu nu înseamnă numai bani, nu înseamnă numai materie, ci înseamnă bogăția sufletului tău și a tinereții tale, să o jertfești ca pe cel mai scump dar pentru tine, Doamne. Scumpă și taină plătită, ne spune Evanghelistul de astăzi, Sfântul Apostol Luca, învățându-ne totodată cum să ne nădăjduim cu tot sufletul spre Dumnezeu în ceasul necazului nostru. Spunea Hristos că de pe viața avea credință cât un grăunte de moștar, veți zice multe la acestea, multe trebuie să va în mare. Totul este hotărât ca raport între om și cer pe credință și pe dragoste de Dumnezeu. Cu măsura care iubești pe Dumnezeu, Dumnezeu te va iubi pe tine ca pe un fiu. Tu dacă vei iubi și vei numi ca tată și stăpâna tău, El te va iubi ca pe un fiu și va da o dragoste incomensurabilă, ocrotindu-ne cu ocrotindu-te pururea sub palma ta și sub dragul tău său înalt. Iubiților credincioși, mereu Hristos ne învață prin cuvântul Sfintelor Scripturii cum să cerem pe Dumnezeu în ceasul necazului nostru. Spunea prorocul David așa, insuflat de la Duhul Sfânt, chiamă-mă în ziua necazului tău, te voi scoate și mă voi proslăvi. Întotdeauna când lacrimile ne udă obrajii, când inima este plină de durere și de jale, din instinct apetezi spre cer ca să-ți vină un instăvitor pe cei din jurul tău care până mai ieri erau lângă tine, mângâindu-te cu foarte tenversa, că nu te mai pot ajuta. Iată parafrazat acest sentiment în ziua de astăzi prin doi oameni de poziție socială și de sex diferit. Îl vedem pe Iair, mai mare de sinagogii din Ierusalim, a bătut în cazul vieții lui, fiindcă având o fiică singură în casa lui și de 12 ani și pe semne că iubind-o ca pe lumina ochiului, îi aduce mare tristețe în casa această copilă, fiindcă străgeasă mare. Diametral opus vedem o femeie, oarecum din pătura de jos, probabil social vorbind, într-un necaz mare și ea desnătăștuită de viață pentru boala care o seca cumplit de 12 ani. Deci Hristos, după ce a vindecat pe cei din pământul gadarenilor, pe acei îndrăgiți, iată că vine în pământul lui Izrael. Aici îi se înfățișează acest Iair, mai mare de sinagogii din Ierusalim, în durerea sufletului său, fiindcă fica lui murea. Aleargă desnădăjduit, iubindu-și singurul lui copil, cu ochii disperați spre o mângâiere, aude de Hristos, știa din Scripturi că va veni Mesia și în durerea sufletului său declară fața atunci, tu ești Mesia, tu ești Fiul lui Dumnezeu, șterge necazul din sufletul meu. Deci vine acestia ei. Smuls parcă din neamul iudeu care nu voia să primească pe acest fiu al Mariei, pe această împlinire a tuturor prorociilor, vine și cere înviere de la Hristos, zicând, Doamne, prinde-mi fica mea că moare. Hristos îi spune mângâindu-l, nu te teme că nu va muri, ci se va vindeca. Anume lasă Hristos ca să curgă timpul și viața și moartea să se curgă peste oameni, ca El venind în urma lor să-și arate dumnezeirea în fața tuturor acelor acelui relegat. După ce-i dă un cuvânt de mântuire că va veni în casa sa, întârziind puțin, învârzit de mulțimea noroadelor atunci, împreună cu apostolii se întâmplă un lucru de genul acesta. O femeie desnădăjduită de sănătate ei își face locul poatele, cum putea ea prin mulțimea noroadelor ca să vină până la Hristos. În durerea cumplită a sufletului și a trupului ei vine până la Hristos și ca un hoț. Vine și se atinge de veșmintele Mântuitorului. Gândiți-vă dumneavoastră câtă credință a putut să existe în acest om. Iar dacă timp de 12 ani zăcea în această boală de curgere a sângelui și-a terminat toată bogăția sa cheltuindu-o la doctor și nimic nu are, Acum desnădăjduită fuge la Hristos, la Fiul Mariei, la acest Mesia de care abia auziseră, poate o va vindeca. Închipuiți-vă din marginea acelei mulțimi, împinsă de necazul sufletului său, își face cărare până la Hristos, gândind în mintea ei că dacă va ajunge doar să se atingă de veșnicele lui, ea crede că se va vindeca. Lucru care se și întâmplă. Mântuitorul, fiind Dumnezeu desăvârșit și om desăvârșit, anume a lăsat-o pe această femeie să se furișeze, parcă să fure de la Dumnezeu mântuirea fructului ei. Și iată că, știind că s-a atins de el această femeie, se întoarce zicând în fața mulțimii și a apostolilor, cine s-a atins de mine? În momentul acela, acea femeie a început să tremure de frică, fiindcă ea a cunoscut vindecarea ei de loc. Mântuitorul, gata să o vindece și de acea frică care o stăpânea acum, frică stăpânită pe ea datorită faptului că s-a vindecat într-o clipă, lucru care nu l-a simțit timp de 12 ani. Și atunci Mântuitorul, în blândețea sa, îi trimite acea pace liniștitoare sufletului și trupului ei zicându-i, credința ta ca mântuit femeie, merge în pace. Apoi Mântuitorul de aici, după ce se vârșește această minune în față, doloanțelor pleacă în casa lui Iair. Deja erau adunați acolo oameni, gelind-o pe fica lui Iair, fiindcă ea muriseră. În timpul acelea, mortul se jelea cu fluiere, cu cântări de organe. Anume Dumnezeu lasă ca să moară această fica lui Iair, ca îndesnădăjdea în care era cumplit, ținut acest Iair mai mare de sinagogii, să se preamărească numele lui Dumnezeu în fața tuturor iudeilor și a tuturor noroadelor care l-a așteptat pe Hristos. Atunci Mântuitorul îl ia numai pe tatăl și pe mama fiicei la lui, acea tânără moartă, pe Pavel, pe Petru, Iacob și Ioan înăuntru în camera acelei moarte. Întinde mâna și poruncește, pică, ridică-te, poruncă la care trupul acelei moarte se întrevenește și se ridică din pat. Și spre o credințare mai mare că nu este o nălucire, ea podească, Hristos îi spune, ia și mănâncă. Lucru care, îndeplinindu-se, se încredințează în fața tuturora, că cea moarte și acum jenită, iată că este înviată de Dumnezeirea lui Hristos. Dragi credincioși, aici ne pune Hristos în două ipostaze, atât cu femeia curgerea Sfântului, cât și cu învierea celei moarte, cum să ne dăștim la Dumnezeu în ceasul de cazului nostru. Dacă întoarcem puțin fila și ne oprim la acea femeie în curgerea sângelui, găsim multă înțelepciune într-un om care în ceasul necazului său alargă la Dumnezeu, așa cum poate și Dumnezeu, Doamna Totputernic, o primește cu brațele deschise. Nu ne trebuie multă înțelepciune, nu ne trebuie un logos interminabil, sofisticat în a cere de la Dumnezeu ceva. Toată chitesența în a rezolva necazul este în cum cer de la Dumnezeu. Că nu să ceri doar cu punctele, ci Dumnezeu îți cere inima, îți cere izvorul sensibilității tale să-L întinzi către Dumnezeu. Pune prorocul Isaia așa mustrând pe poporul Iudeu, iată se apropie de mine acest noroc care cu gura mă vine din casă, dar inima lui este cu mine. Cuvânt destul de mare care scoate din adâncul sufletului ceea ce iudeii ascultau mereu. Iar prorocul David, arătând același lucru de perversitatea omului care primind multe binefaceri de la Dumnezeu, îl laudă doar cu buzele, dar inima nu era dreaptă cu Dumnezeu. Dumnezeu niciodată nu se mulțumește cu un logos al buzelor, deci de la vedere, ci se mulțumește cu ceea ce ai în inimă și dai lui cum ceri de la el. Găsim că Dumnezeu lasă ca poruncă poporului Iudeu și de la el nouă să facem jertfă lui Dumnezeu din cele materiale. În legea veche se aducea din turme și din adunarea taurilor spre jertfă ce era nestricat, neprihănit. Lucru care vedem început încă de la Adam. Adam, primind poruncă de la Dumnezeu să facă această jertfă ofertă lui Abel, fiului său și lui Cain. Să ne întoarcem puțin acolo și să vedem ce se întâmplă. Când Abel aduce din turmele sale jertfă lui Dumnezeu, iată că fumul se ridică în sus. Iar Cain, aducând din turmele sale jertfă lui Dumnezeu, fumul nu se urcă în sus, ci se împrăște pe pământ. Oare Dumnezeu voia această jertfă din turmele lor? Nu, ci odată cu jertfa materială care o aduce lui Dumnezeu, mergea sensibilitatea și dragostea care o arăta spre cer. Jertfa lui Abel este primită de Dumnezeu, sensibilizată prin ridicarea fumului și pierdut în hăurile Universului, datorită faptului că el a ales pentru Dumnezeu ce avea mai grav și mai bun și mai iubit în turmele lui. Cain, în zgârcenia și nebunia lui, aduce lui Dumnezeu ce era mai rău, mai slab, mai putre. Vedeți dumneavoastră că între noi oameni, atunci când vrei să cinstești pe cineva, un prieten al tău sau pe cineva drag, dai și ai din, nu din prisosința ta, ci ai ceea ce ai din necazul tău, din lipsa ta. O floare, dacă o dai cuiva, odată cu ea, nu merge materia din floare, ci merge acel sentiment. După cum îți este ea de frumoasă sau după posibilitățile care le ai, făcând această jertfă, arăți dragoste, arăți sentimentul care îl ai în față de cel iubit. O rugăciune sau o vorbă, dacă o dai cuiva, după tonul care îl dai, indiferent că ești cult sau mai slab, în acestea merge sentimentul care a fost pur la inima ta față de cel căruia îi dăruiești acest dar. Dumnezeu, cum spune și poporul evreu, niciodată nu plămânzește și nu are nevoie de cele materiale de la tine, omule, că toate sunt ale lui Dumnezeu. Au doar carne de taur voi mânca sau sânge de taur voi bea. Au, nu toate sunt ale mele, păsările cerului, dobitoacele din munți și din păi, totul este al lui Dumnezeu. Când spune ale tale din ale tale la Sfânta Liturghie, ce parcă dăm noi? Nu luăm de la Dumnezeu și dăm tot lui Dumnezeu. Dar prin aceea ce iei de la el și dai tot lui, mergi odată cu acest dar sentimentul care dai față de cer. Un copil care l-ai dai o pungă de bomboane sau un dar, tu ca tată sau ca mamă, el când s-a întors ție ceva, îți dă tot din tău, că tu i-ai dat. dar odată cu asta merge sentimentul fiert față de tată sau de mamă. Deci Dumnezeu niciodată nu flămânzește și nu este sărat. El este plin de toate cele, că este împăratul cerului și a pământului și toate îi se supun lui. Dar Dumnezeu cere de la noi întotdeauna ce este mai scump, sensibilitatea sufletului nostru. Iată, Doamne, câta pot să dau ție, dar să dau puțin, dar de ce acum am mai scump în mine? Când acea femeie văduvă aruncă în corbana doi bănuți și spune în fața iudeilor, aminții foc, aceasta a dat mai mult decât tot. Asta a fost sărăzat incomensurabil față de bănuții văduvii. Dar de ce a dat mai mult? A dat din nevoința ei, fiindcă acest era tot avutul ei. Și cu acești doi bănuți a mers sentimentul care l-a avut în inimă față de cer, față de cei săraci, față de Dumnezeu. Că dacă dai din plicosința ta, nu mare lucru faci, ci dă din lipsa care o are. Văduva din Sarepta Sidonului a văzut că a dat din lipsa care avea, a împărțit acel pumn de făină cu cel cu drumețul căruia i-a văzut în ușă. Și pentru aceasta Dumnezeu i-a citit sentimentul drag care l-avea față de cel că numele lui Dumnezeu, dar și Dumnezeu a binecuvântat. Deci întotdeauna când mergem la Dumnezeu, nu să mergem cu un logos interminabil, nu să mergem cu un logos cât mai sofisticat și filozofic. Să mergem cu sensibilitatea din noi, cu lacrima care izvorăște din coada sensibilă a sufletului nostru, Doamne, de la tine cer să-mi dai ce pot, nu cât vreau eu, cât crezi tu. Că iudeii, un popor tervers care s-a arătat în fața lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a bătut la timp îndreptându-i pe unii, iar pe alții au primit împărătărecile lor. Deși au fost mânghiați ca niște copii, iată că s-au pierdut. Iată că le-a luat Dumnezeu stăpânirea, iată că acea sensibilitate care trebuia să dea lui Dumnezeu s-a întors în blestem și în defăimare. Dumnezeu a făcut mari minuni cu ei că atunci când murdeau de foame în pustie, ridică ochii spre cer. Moise ridică ochii spre cer, desnădăjit că poporul căuta să-l ucide, că i-a scos din pământul Egiptului din robie. Întins această desnădejde, iată că Moise îl imploră pe Dumnezeu și câștigă milostivirea lui Dumnezeu, că Dumnezeu poruncește norilor cerurilor. Ridică austru din cer și ridică, aduce în puterea sa vântul Libiei și răploaie păsări și cărmuri iudeilor care mureau de foame în pustie. Dar fiindcă ei era popor cârtitor și l-au ispitit pe Dumnezeu și moartea le-a venit pe capul lor. Că încă mestecând în dinții lor acele păsări, iată că și moartea a venit peste ei și au început să fiară toți cei care l-au ispitit pe Dumnezeu. Deci dacă Moise a nădăjduit în milostivirea lui Dumnezeu, Dumnezeu a făcut minune în acel moment. Dar minunea a venit nu peste cei care au crezut cu adevărat în Dumnezeu și peste ceilalți ai Dumnezeu. Fiindcă noi suntem cuprinși în marea aceasta a necazurilor. Și dacă ni s-au dat acum să trăim aceste viacuri pline de aceste minuni care se pretind acum aici de la Dumnezeu, trebuie să fim extraordinar de atenți cum să ne găsim în Dumnezeu și cum să cerem și cum să cernem toate minunile care le aud, le vedem în timpul de noastră. Acesta se facă această sensibilitate a sufletului numai prin a ține pasul cu biserica și a înțelege cuvântul scripturistic. Iubiților credincioși, deci totul se pune pe a nădăjdui în Dumnezeu cu tot sufletul și ceea ce vei cere de la Dumnezeu din adâncul sufletului tău, Dumnezeu îți va da. Amintiți-vă de mântuirea acelui tâlhar care, pentru fără tălecine, nu era căutat de împărat. Împăratul, fiindcă nu putea găsi, s-a adăugat cu oana plândeței să-l prindă. I-a trimis o cruce de lemn și vorbă că dacă se va da, se va preda, nu-l va pedepsi. Așa mi-a făcut Dumnezeu că acest tâlhar, văzând acest dar și vorbă trimisă de la împărat, s-a predat. Împăratul să-și respecte cuvântul a luat în curtea imperială și l-a închis într-o cameră zicându-i: ești liber, împacă-te cu Dumnezeu, eu pentru părătălegele, crimele și tot ce ai făcut în viață nu te voi pedepsi. În momentul acela s-a sensibilizat sufletul lui și și-a adus aminte de toată mărșăria vieții lui. A început să plângă amar și în timp de 10 zile a murit. A venit îngerul și diavolii ca să ia sufletul. Îngerul pune mâna pe suflet și caută să ridice la Dumnezeu. Diavolii cârtesc și spun: cum îl luați și îl duceți când ne-a sfârșit nouă toată viața lui? Și atunci, imediat, au fost cumpăna dreptății, cerând de la Dumnezeu, dar a cui este acel suflet? S-au uitat îngerii în toată camera să găsească ceva ca să pună în calea dreptății, să se echilibreze măcar balanța judecății lui Dumnezeu. Fapte bune n-a găsit nimic, dar când s-a uitat, a găsit un prosop mult. L-a luat acela și l-a aruncat în talerul dreptății și s-a dezechilibrat balanța. Că diavolul a târnat și s-a gătat și ei de talerul care le revenea lor, ca să înclină spre ei moartea acelui domnar. Ce înțelegem din acest lucru? Acel om, plângând 10 zile, a uitat un prosop cu lacrimi și iată că s-a mântuit. Toată viața a făcut toate nebunile și iată că în 10 zile și-a câștigat ce a fost mai scump, mântuirea lui. Cum? Prin lacrimă. Dar lacrima nu izvorăște aiurea, ci lacrima izvorâtă din căință: Doamne, cât am greșit, te rog, iartă-mă! Noi toți facem rodul căinței, dar nu-l facem din adâncul sufletului. Facem rugăciune interminabilă uneori, dar gândul cine știe unde se duce. Ne ostenim și postim și ne trezim că în seara diavolul ne spurtă o seneală postului. Dăm un cuvânt de îndreptare cuiva, dar vecin cu acel cuvânt începem să lucrăm carne de om prin a credi și a vedea pe altul. Deci vedeți cum ne postăm noi în cele ale credinței și a Dumnezeului lui Dumnezeu. Acest tâlhar, cu toate că a făcut toate nebunile vieții până și crimă, iată că Dumnezeu nu l-a ucis în ceasul păcatului, ci l-a așteptat și în 10 zile și-a câștigat ce a fost măsut. Cât de mare este Dumnezeu, cât de absolut este Dumnezeu în tot ce este frumos. Dacă acesta în 10 zile s-a mântuit, iată că tu arde de cruce doar într-o clipă. În schimb, cine putea să ajungă la credința în acele lui Dumnezeu? Spomenește-mă, Doamne, când devenim în împărăția ta. Ostenim și robim o viață aici pe pământ. Facem rugăciuni interminabile către Dumnezeu, dar Dumnezeu nu se nemilosedește să ne încheie cursa vieții. Aici este ca o temniță viața aceasta în Hristos. Ne așteaptă Dumnezeu să venim de urmă, poate face măcar lucrul al pocăinței cu care să răspundem în ceasul judecății, că restul pune Dumnezeu din milostivirea sa incomensurabilă. Ne amintim din veștile Sfinților de acel copil care a venit la mănăstire, după o trenă întreagă de minuni, fiul de împărat fiind, vorbea cu Hristos. Într-o bună zi, mâncând o bucată de pâine, s-a dus în timp la biserică și s-a uitat la icoană lui Hristos în brațe, fiind în brațele Maicii Sfinte. De acolo, acel copil, din brațele Maicii Domnului, a vorbit copilului acestuia și a spus, dă-mi și mie pâine. Iar el a zis, dat o bucată de pâine. Și l-a văzut copilul cum mânca pâine, copilul din brațul îmbrătese. A doua zi s-a dus la bucătar și a cerut o bucată de pâine mai mare. Mai mare decât măsura stomacului lui. Și s-a dus acolo iar și i-a dat pâine și i-a spus, iată tu bătrânul ai, eu am mai mult. Bucătarul, văzând în multe zile că acesta ia pâine mai multă, s-a intrigat și a zis, de ce iei tu atâta pâine? Și a spus, mă duc să-i dau copilul acela care ține mama lui în brațe. Bucătarul s-a intrigat și s-a dus și a spus starețului, ia starețul ca să vadă ce este, i-a spus să nu-i mai dea. Mi-a dat un copil de acolo, din pinde, căruia i-am dat o pâine. Această minune s-a făcut în vârful tuturor și tot au rămas primit. Ce putem să înțelegem de aici? În nevinovăția vieții lui acel copil, iată că a discutat cu Hristos. Iată Hristos s-a făcut împăratul cerului și a pământului, s-a făcut într-adevăr un copil. Văzutul m-am desfac că ne toate ce știți pe tot. Se face Hristos și plângă bătrân. Se face Hristos lângă necășit, lângă bucuros, lângă neamărât, lângă cel din cu noi. Lângă Lazar, lângă Iov, lângă toți vine Hristos un singur lucru strălie. Să știi cum să trece Hristos. Și a ști cum să trece Hristos, nu înveți în facultăți înalte, în studii înalte, nu înveți pe bulevard, ci înveți doar în a iubi pe Dumnezeu și a vrea ca să înțelegi pe Dumnezeu. Că Dumnezeu nu-ți cere de la tine multă înțelepciune, Dumnezeu nu-ți cere prea mult, îți cere doar să vrei. A voit, Doamne, să fac legea ta, iar buzele mele l-am deschis spre voia ta. Dar dacă noi dormim în somnolența trupului, a patimilor, nu vom reuși niciodată. Un lucrare de carne creștin pleca undeva într-o țară îndepărtată. Și plecând spre corabie să se urce și să plece cu corabia aceea în țară îndepărtată, în frate, soția lui și copilul. Și a spus, dar pe noi cui ne lași? Iar el, fiind de credință, faza mai și Domnul. Și a plecat. Și a stătea acolo cu fetița, cu fetița ei în casă și făcea lucru în casă. Diavolul a intrat în sluga aceea, sluga din casa acestui om, și a dat în minte să ucide pe stăpâna lui și pe copila lui ei și să ia moștenirea. Dar fiindcă acel om a lăsat cu toată nădejdea în paza Maicii Domnului, a venit Maica Domnului ceasul în casă. Și stând în pragul ușii cu cuțitul ridicat, ucidă acel om înnebunit de furia urtii. Și din pragul ușii a chemat-o pe stăpână, dar stăpâna a spus, vină tu în pace. Văzând că nu vine, a chemat-o pe copilă, dar stăpâna a spus, vină tu aici la noi. Și văzând că nu reușește, când era orb și a simțit puterea satanului în el, dar și puterea prăteții s-a înjunghiat, dându-și sufletul în mâinile satanului. Deci iată ce înseamnă să nădăjduiești pe Dumnezeu, să ajungi toată grija spre Dumnezeu. Cred că nu este om de aici care să nu fi parcurs viața de cazului în zilele vieții lui. Unii v-ați petrecut peste necazuri în lung, ani poate de rugat cu sânt și roare de lacrimi, dar dacă n-ați știut să apelați la Dumnezeu, iată că nu s-au stat și lacrimile. Să învățăm întotdeauna cum să apelăm la Dumnezeu și să-i vin necazul, că atunci când Dumnezeu ne trimite necazul, ne trimite cu binecuvântare ca să ne schede viața noastră. Cormoniți-vă doare dintre dumneavoastră în șirul amintirilor și vedeți unde s-au poticnit viața, unde s-au poticnit pașii vieții și au lucrat în acela păcatului. Îngerul lui Dumnezeu a notat, dar Dumnezeu nu ți-a luat viața atunci acum l-ai făcut păcatul și cândva în cursul vieții îți trimite necaz ca să-ți fere păcatul acela. Așa a fost și cu această femeie în curgerea sângelui. Cine știu că a greșit în viața ei, dar Dumnezeu i-a dat acest necaz în trupul ei, ca prin răbdarea acestui necaz să iubească pe Dumnezeu mai mult, că Dumnezeu a scos-o din necazul vieții ei. După cum bine știm că din fiecare pildă Dumnezeu ascunde ceva sensibil, privind, ia să vedem aici, în această pildă, a femeii cu de la sânge, de ce vrea de fapt Hristos să spună. Dacă noi asemănăm cu acea femeie cu de la sângelui, sufletul nostru, iar curgerea sângelui o asemănăm cu curgerea păcatelor care le facem noi, femeia se atinge de veșmintele Mântuitorului, iar noi, suflet păcătos, atingându-ne de întruparea lui Hristos, ne mântuim. Că vedeți dumneavoastră, haina acoperă trupului, deci este marginea trupului. Iar noi care credem că Hristos a venit să întrupa din curulea Fecioara Maria, ne atingem de marginea Dumnezeirii lui Iisus Hristos. Că trupul din carne născut, sânge și carne din curulea Fecioara Maria era îmbrăcămintea Dumnezeirii din Hristos. Deci noi ne atingem de haina lui Hristos a Dumnezeirii, adică crezând că a venit cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, a venit Mesia întrupându-se din curulea Fecioara Maria. Și cum sufletul este bolnav, e mai mult din el, de-a lungul vieții nu ai păcate și crezând și nădăjduind în Dumnezeu, ne vindecăm. Dar dacă nu, rămânem aceiași oameni atât de nuli în fața cerului ca niște gunoaie, ca niște iadă căzute pe uscare și scălătate. Deci, iubiților credincioși, ca din să fie căruia dintre noi, să nădăjduim în Dumnezeu nu numai cu buzele, ci să nădăjduim cu ceea ce avem în inima noastră. Nu să facem ca iudeii să binecuvântăm pe Dumnezeu cu buzele, iar inima lor blestemată. Că vedeți că este plină lumea de perversitate, lăudându-te în față, dar inima lui îți poartă, chiar moartea îți poartă, uciderea îți poartă cuțitul de junghiere. Te numești consoarta cuiva. Nu înseamnă doar să te numești numai cu numele, ci numește-te cu fapta. numește-te cu sensibilitatea din tine și atunci te va iubi, că buzele niciodată nu zidesc, ci ele poate să zidească sau poate să dărâme. Deci, dragi credincioși, când ne rugăm la Dumnezeu, să ne rugăm din adâncul sufletului, că am văzut că Dumnezeu este atât de îndelung, răbdător și primește pe oricine. Așa cum în casele dumneavoastră aveți și copii frumoși și urâți, și copii deștepți, și copii mai simpli, și pe toți îi iubiți, așa și Dumnezeu ne iubește și Dumnezeu îl face părtinire. Dacă ați văzut dumneavoastră icoana Maicii Domnului Negrese, care este taina? Negri încreștinați, botezați și ortodoxi fiind, trăiau o nedumerire, trăiau o amară a sufletului zicând așa: dacă Dumnezeu este alb și Maica Dumnezeu este albă, oare pe noi ne mântuiește, pe noi ne iubește că suntem negri? Și atunci a apărut Maica Domnului Negrese. Și iată că le-a dat mântuire că iubește pe oricine. Te iubește Dumnezeu indiferent cine ai fi, ci ridică sensibilitatea sufletului tău spre cer, și El te va povățui și te va primi. Iubiților credincioși, Domnul Dumnezeu să dea tuturor la putere și să ne învețe întotdeauna cum să rugăm în ceasul de capul nostru. Amin.